วนาดีอ่านหนังสือออกมีพระองค์หนึ่งแกเกิดอยู่แถวชายแดนโน่นต่อเขตเขมรโน่นไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกพระท่านไปทุดงแถวชายแดนก็ไปได้คนคนนี้มาเอามาแกอยากบวชก็มาสอนให้แกท่องคำขานนาคตั้ง3 เดือนถึงจำได้พอบวชเสร็จแล้วแกก็สนใจเรียนหนังสือพระเนนอื่นๆที่เขาอ่านออกเขียนได้เขาก็ไม่สอนหลวงพ่อก็ไม่มีเวลาสอนสอนบ้างไม่สอนบ้างก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งพอเจ้าฉันจังหันเสร็จเก็บบริขารเสร็จเรียบร้อยให้เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิเมื่อยแล้วก็พักผ่อนพอสมควรตื่นขึ้นมาก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแกทำอยู่7 วันก็รู้สึกว่าแกทำอย่างขยันขันแข็งเหมือนกันวันหนึ่งหลวงพ่อเดินผ่านหน้ากุฏิแกไปแกจับหนังสือพิมพ์อ่านหลวงพ่อก็ทักว่าเอออ่านหนังสือพิมพ์เอาหัวมันลงหรือเอาหัวขึ้นกันแน่แกวางหนังสือพิมพ์แล้ววิ่งมากราบหลวงพ่อผมภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนผมอ่านหนังสือได้ไหนไปเอามาอ่านให้ฟังหน่อยสิมาอ่านแกก็อ่านได้แต่มันก็เป็นไปตามสำเนียงภาษาพื้นบ้านของแกอ่านได้เข้าใจดีทีเนี้ยอยู่มาภายหลังเนี่ยอาจารย์ที่เอาแกมาบวชนั่นน่ะก็เป็นอาจารย์ให้หวยพอลูกศิษย์ภาวนาอ่านหนังสือออกก็บอกให้ไปนั่งเอาหวยหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปทำเช่นนั้นเดี๋ยวมันจะเสื่อมไปมาบอกหวยถูก2 ถึง 3 งวดพอหลังจากนั้นบอกไม่ถูกสักทีหนังสือก็อ่านไม่ออก